بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سورة الجاثية مكي سورة ده نازل شوه ده ورست سورة دوخان او مخي سورة الاحقافنا ترتيب قرآن کی 15 نمبر سورة ده او ترتيب نزول کی 15 نمبر سورة ده عرب دری سورة ده ما قبل سرداره سورة دوخان کے اللہ تعالیٰ تخویف بیان کا او دا عذاب ذکر شو نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی بیان دا نجات راشی دا دغا عذاب نو پا سوا نی بچ کی گئی دغا عذاب نو دا اللہ تعالیٰ پا توحید بانی بچ کی گئی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی بدا غینا بچ کی گئی داور سورت دا اتباع الشریعہ اتلسم نمبر آیت کی وراشی دغا ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ده شریعت تابعداری وکا د دې صورت موضوع دغه د دې صورت داوه دغه په دې صورت کې مین مسله مرکزی مسله هم دغه بیانی د الله تعالی د شریعت او د الله تعالی د کتاب تابعداری وکا حمیم دې صورت ته سورۃ الجاثیہ ویل کی او دویم نوم د دې صورت سورۃ الشریعہ دیتا شریعت سورۃ الیکی دا دوڑ نمونہ دا مفسرین بیان کری حمیم اللہ تعالیٰ پوئے دے پمانہ دی حروف و تنزیل الکتاب نازل اول دری کتاب من اللہ دی اللہ تعالیٰ طرف ندی العزیز چزر اور ذات دل حکیم حکمتون والا دے ترغیب ذکر شو دے قرآن کریم تا دا اللہ تعالیٰ را لے گلے دے اللہ تعالیٰ زور اور ذات دل حکمتون والا دے ندا کتاب امانے دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نو پریوانے بچے دلائل عقلیہ پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بانی بیانی او دا آیاتونا مخ کی بار بار بیان شو دی ان نپی سماواتی یقیناً پاسمانونا کی فزمائی کی لآیاتی للمومنین دیر دلیلونا دا توحید اللہ تعالیٰ دی دا ایمان والاو دا پارا زمکی تاو گو رئی اسمان تاو گو رئی پا اسمان کیو گو رئی انوار تا اسپوک مئی تا اسطور تا او بغیر دستانو نوالال لے نزمکی تاو گو رئی پاگی کی غرون او گو رئی پاگی کے نباتات و گورے شنکی پاگی کے ونی گٹو او دغسی سیلابونو دریابونو سندونو ولو غیرہ لارو تب کے گورے دا ٹول دلائل لی پا توحید اللہ ترہ بن او لیل مومنین ذکر شہر دا ولی یعنی دا دین چا عبرت اخلی مومنان تی اخلی سوچو فکر کی و فی خلقکم او استاس و پیدائش کم دیر و ما یبوسو من دابتین او چی خوار کردی دی اللہ ترہ زندہ سر آیاتون دیر دلیلن توحید اللہ تعالی دی دی توی دلائل عقلیان پوسیا تاسو خپل دی نپس تاو گو رئی دی خپل سا تاو گو را دی خپل تندی تاو گو را سترگی تاو گو را او خلی تاو گو را وگونو تاو گو را اللہ تعالی سپا عجبت طریقہ وانی پیدا کردی لقوم یقنون دا قوم دا پارا چیغا یقین کئی وقتی لا فی اللیلی و النهاری او پتلو راتلو دا ورزی و دا شپی کی وقتی لا فی اللیلی پتلو راتلو د شپې کې ورنهاري او دورز کې او ما انزل الله من السماء من رزق او هغه چې راوري الله تعالی من السماء د اسمان نه من رزق سروزي من رزق د دین مراد د ذکر د مسبب د مراد تنه سبب دی ذکر د مسبب او مراد تنه سبب د رزق د پاره سبب سره د بار طرف نه باران تی مراد دی نو ما انزل الله من السماء او هغه چې راوري الله تعالی غلر من السماء د بار طرف نه من رزق رزق یعنی سبب د رزق چې هغه باران دی فاحیا به الارض ان تذکی الله تعالی هغه سبب سره د رزق سبب سره یعنی باران تذکی الله تعالی هغه باندې مکه بعد موت یا ورستو روچوالینه او تصریف الرياح او په ګرځیدلو په چلیدلو د هواګانو کې آیات ډیر دلیل نه دي لقوم یاقلون دا قوم د پاره چې هغه عقل نه کار اخلي باران ته سوچو کې باران څنګه راځي ورېسته وګوره او بیا د غزمکې ته وګوره چې وچه ځمکه ده او بیا هغه تازه شي په دې کې ډېر دلایل د توحید الله تعالی دي تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبای حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون دا ترغیب ذکر کی یعنی دغه دلایل د توحید دغه منی د الله تعالی کتاب قرآن منی که دا قرآن ونه منی نه دا دې قرآن کریم نه علاوه بله کمه خبره ده چې تاسو بیا په هغې باندې ایمان نه وړئ د دې نه خو بله غټه زورور خبره نشته دی کنه چې دې باندې ایمان نه راوړئ نو بیا کم کتاب دی کمه خبره ده چې په هغې باندې به ایمان نه وړئ تلک آیات الله دغه آیاتونه د الله تعالی دینتوها علیک بالحق لولو منگ دی لرا پتاوانی بالحق دا پار دخ کارکور دا حق بالحق لی اظهار الحق دا پار دخ کارکور دا حق فبی ای حدیثیم نو پا کم یو خبر باننی بعد اللہ ورسو دا کتاب دا اللہ تعالینا بعد اللہ بعد کتاب اللہ تعالی بعد آیات اللہ تعالی ورسو دا آیاتون دا اللہ تعالینا ورسو دا کتاب دا اللہ تعالینا و آیاته او ورسو دا آیاتون دا اللہ تعالینا و دا دلائل نایو منون دا خلق با ایمان راوڑی دا دلیل لپارخ بیا بل شپاتی نده چه قرآن مانی تا ایمان را نوڑی نبس بانی بیا راوڑی زجر و تخویف اللہ تعالی دیکر کئی منکرینو دا قرآن کریم تا او پینزا او ساپی قبیح اللہ تعالی داغی بیانی ویلون تبایی دا لیکل یا فاکین هر دیر دروغ جن اثیم سخ گناهنگار لیا چه دا اللہ تعالی کتاب دروغ جن گرنی او نور گناهونم کئی نو غدیر زیاد اغیر پارت بایی دا یسما آیات الله چې اور آیاتونه د الله تعالی تطلع علیه چې لوستل کېدل شي په د باندې ثم یسر مستكبرن او بیا کلک شي په کوبر باندې مستكبرن لوی کونکې تفسیر جلالین لیکری دي ثم یسر او بیا کلک شي مستك بیا کلک شي ثم یسر علی الكفر او بیا کلک پاتې شي په کوبر باندې مستكبرن د وجی د لوینه مستكبرن تکبر کونکې عن الايمان به تفسیر جلالین وی یعنی ایمان ترانه وړي کان لم یسمعها گوئی کہ نہیں اور ادلی غیر رف بشرہ بعذاب الیم نو زیر اور کہ غیر رف عذاب درناک باندې سخت ترین درناک عذاب باغی تر دی و اذا علم من آیاتنا شیئا او کله چ پوی شیدا زمون د آیاتون نشین پتیزیز باندې اتخذا حزوا نو نس غیر رف ټو کو باندې و اذا علم من آیاتنا شیئا کله چ قران کریم په آیات باندې پوی شی نو د زد او د عینات د وجنه پاغیب سی بیا ټوقی کی پاغیب سی بیا مسخری کی اولائک لهم عذاب مهین دا کسان دیرو پر دا عذاب رسوا کون کے مهینن ذلیل کون کے رسوا کون کے عذاب دیر دیو پر می ورائیہم جہنم مخیر دیو تا جہنم دے مخیر دیو جہنم را روان دے ولا یغنی عنهم او نشیڑا ولی دیو ناما کسبو اغا چی دیو کڑی دی شین حس قسم عذاب دیو چی کم اعمال کڑی دی او یا ما کسبو دیو چی کم دنیا پرستی کڑی دا سرمایه داران دی مال دنیا گٹھ لے دیں نو دغبتی دا اللہ تعالی دا عذاب نتشه لری نکی ولا یغنی عنهم او نشیڑا ولی دیو ناما کسبو اغا مالونا او اغا دنیا پرستی چی دیو گٹھ لی دا شین حس قسم عذاب دا اللہ تعالی تی نشی دری کولے ولا متخذو من دون اللہ اولیاء دویم دیو سا دا پیر پرست خلق چی کمی قبر پرست خلق کی کما دا اللہ تعالی نا علاوه دا بل چا بندگی کئی الله تعالی وای چې هغه معبودان من دون الله هغه ورن بیا په کار باندې رانشي هغه ورن بیا د الله تعالی د عذاب نه بچ نکي می ورایم جهنم مخیر دیو ته جهنم دی ولا یغنی عنهم او نه بشړول دیو نه ما کسبو هغه دنیا چې دیو ګټلې و شین د الله تعالی عذاب به تیرې نکي ولا متخذو من دون الله او نه هغه معبودان چې دیو نیوري دی سوا د الله تعالی نه اولیا مددګاران ولهم عذاب عظیم او دیر پر دی عذاب لوی شان والا دیو تو پارا بلوی شان والا عذاب ملوی احادا هدن ترغیب دی قرآن کریم تا دا اللہ تلا دا کتاب قرآن کریم دا دا هدایت کتاب دی نو دا ولی نمانی نو کم خلقی چی نمانی آغی تا اللہ تلا تخویب بیانی احادا هدن دا قرآن کریم هدایت کتاب دی دا هدن یا پمانا دا هادین سر دی او دا هدن تنوین پکی دا تنکیر دا پارا دی دا تنکیر دا تعظیم دا پارا دی دا دیر زیاد عظیم شان دا هدایت کتاب دی واللزین اکبر آکستان جی کو پر اکڑے دی بی آیات ربی ام پایاتون دا رب دا غیبانی لهم عذاب و مر رجزین دا غیر پارا دی عذاب سخ علیم درناک دا غیر پارا بسخ ترین درناک عذابی اللہ اللذی سخر لکم البحر لتجر الفلک فیه بی امری دلیل عقلی پا مسئلہ توحید اللہ طلاب نے بیانی دریاب تو گوری پا غیر که کشتے روانی دی دریاب تو گوری کنه کشتے پای کی روانی دی پا هوا بند دا قدرت دا چا دی دا دا اللہ تعالی قدرت دی نو ولی دا اللہ تعالی دا قدرتون نمانی ولی دا اللہ تعالی دا توحید نمانی اللہ لذی اللہ تعالی غزاد دی سخر لکم البحر چی ستاسو پا خدمت کی لگولی دی دریاب یا سخر لکم البحر چی تابع کرده دی رخپل حکم لکم ستاسو رو پای دیر پر البحر دریاب لتجر الفلک ودیر پاره چ روانی کشتی پی پغی کی به امر په حکم د الله تعالی باندې پای کشتی روانی ولې تب تغو من پس دی ودیر پاره چ ولټو ایت اس په د الله تعالی ول علکم تشکرون ودیر پاره چ شکریا ادا کړي د الله تعالی د نعمتونو الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړي ولتبتغوا من فضله لارشي تجارت دفاره مزدوري دفاره یا حج و عمره لارشي دعوت و تبلیغ و جهاد دفاره لارشي په دغه کې شتوک او دا ټکی ویلې ویلې کی مخکې تاسو ته ما بار بار ویلې کله چې لتبتغوا من فضله نه نو اسی په دریاب کې سفر کول په حدیث کې داغه نه من راغلی وسخر لكم ما في السماوات او استاسو په خدمت کې لګوري دی الله تعالی هغه څه پس باندې کی او هغه څه پس مې کړی ما په سماوات او ما په لرض پس باندې کی د الله تعالی ملائک دي او دغه سي نور اوس په مستوري دي نو دا د انسان د پیدې لپاره دي او ما په لرض پس مې کی سړي پس مې کې نور د سر دي نهرونه دي قرونه دي ونی کانی بوټي دي په دې کې د انسان لپاره پیدا ده جميعا منه اصل د سره اعتقدو جميعا منه عقیده او ساته چې دا ټول د الله تعالی طرف نه دي ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې ډیر دلایل د توحید د الله تعالی دی لقوم یتفکرون دا قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون ورستو دعوت نه دلایل بیان شول مخ کې مسله توحید د الله تعالی بیان شله اوس الله تعالی ذکر کوي تعلیم د ادب او دا حسن اخلاق طرف ته دعوت دی د دعوت کوون کې لپاره په کار ده چې دغه اخلاق بدن کې راولي قل للذین آمنوا وایا ته پیغمبر کسانو ته چې ایمان راوړل دي یغفروا للذین لا یرجون ایام الله یغفروا ترجمه ته وګ دی بخنه دی کوي د خپل حق للذین هغه کسانو ته لا یرجون ایام الله چې هغه عقیده نه ساتي د ورځو د الله تعالی لا یرجون ایام الله ایام الله نه مراد عذابونه دي چې په منکرینو باندې راغلي دي مخکې لا یرجون ایام الله د ایام الله نه مراد هغه نعمتونه دي چې الله تعالی په مؤمنانو باندې کړی دي د داعی د حق د فاره د داعی د فاره دا ادب بیان شو چې کوم خلکو ته ته د الله تعالی د دین دعوت کې چې هغه منکرین دي نو هغه کستا په حق کې کمی زیاتې وکړي تا ته کنځلې وکړي تا ته بدې ردې وایي د دعوت په ټیم کې نو د هغې سره ګزاره وکړه انتقام ته ماخله بعضې مفسرین لیکلي وایي د آیات په قتال باندې منسوخ دی تاسو ته ما مخکې بار بار ویلي نه منسوخ نه دی دا منسوخ یو اسانه خبره ده بس منسوخ دی نه دی منسوخ یو د دعوت مقام دی او یو عام حالت دی نو په عامو حالاتو کې انتقام اخیستلی شي او یو د دعوت مقام دی چې ته د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې او تا ته څوک د دعوت په وخت کې بدره دی وای نو ته ښه اخلاق وچلوه نبی صلی الله علیه وسلم ښه اخلاق چلولی دي د هغې په وجه باندې ډیرو خلکو ته الله تعالی بیا ایمان نصیب کړی دی د الله تعالی د دین دعوت کې ته د الله تعالی کتاب بیانې نو کله به تا ته خلک وایي چې دا سړی لیوانی دی کله به تا ته بدره دی وای مړ دا خو داسې دی یاره مونږ له چاندیلی ګو یاره څه پتې نه لګي خو بس مال دی ور روان دی نو بس تا ته به کله یوه خبره کوي کله ورته بله خبره کوي بس ته په هغې باندې صبر کوه او که تا ته بدې ردې وایي نو ته یې معاف کړه کیدای شي ستا دا معافي په هغې باندې اثر وکړي او هغه ایمان نه وړي امام قرطبي رحمة الله علیه وایي یغفر للذین لا یرجون ایام الله یعنی یعفو و یتجاوزو معافي دی وکړي او دغه دی وکړي تجاوز دیو کې ورتیر دی شي د ده چې کومه بېزتي کړې ده بس د هغې معافي دی ورته وکړي قل للذین آمنوا ته ووایه پیغمبره هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړله یغفر للذین بخنه دې کوي د خپل حق هغه کسانو ته لا یرجون ایام الله چې هغه عقیده نه ساتي د ورځو د الله تعالی د ایام الله مې ورته دوه ترجمې وکړلې یاره دېنه مراد هغه عذابونه دي چې په تیر شوو مکذبینو باندې راغلي دي او یاد ایام الله نه مراد هغه نعمتونه دي چې الله تعالی پی کړی دي لیجزی قوما دې لپاره چې بدله ورکړي الله تعالی قوم ته بما کانو یکسبون په سبب د هغه عملونه باندې چې دی وکړي لیجزی قوما دا عام دی مؤمنانو او کافرانو دواړو ته که چا ښه اعمال کړي نو الله تعالی به د هغې ښه بدله ورکړي او که چا بد اعمال کړي دي نو هغې ته به د هغې بدله میلو شي من عمل صالحا اوس دا تفصیل دی د هغې لیجزی قوما دغه الله تعالی بدله ورکوي هغه بدله سره من عمل صالحا چا چې عمل کړی نیک په طریقه د پیغمبر باندې پلی نفسي نو د خپل ځان د پیدې لپاره دی ومن اسا فعلیها او چا چې بد عمل کړي نو فعليها داغي وبال پغه باندې دي داغي ګنا پغه باندې ده داغي صدا پغه باندې ده ثم الى ربكم ترجعون او بیا به تاسو خپل رب ته وګرځول شئ خپل رب تر ته وګرځئ قیامت کې ورشي الله تعالی ته ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم من الطيبات اوس الله تعالی ذکر کوي دا تمثيل د پر الله تعالی ذکر کوي واقعیا د بني اسرائيل الله تعالی بني اسرائيل ته کتاب ورکړیو الله تعالی او تر خپل دین پوی ورکړیو الله تعالی پیغمبران ته غی کړه لګلیو الله تعالی او ته روزی ورکړی نو هغه په هغه وخت کې بیا هغه اختلاف وکړ اختلاف کله کړی دی د علم نو ورستو اختلاف ولی کړی دی بغیم بینهم اختلاف کله کړی دی د حق براتر نو ورستو الله تعالی په قیامت کې هغه ته دا هغه فیصله کوي ولقد اعطینا بنی اسرائیل الکتاب یقینا ورکړی مونږه بنی اسرائیل د کتاب والحکمه او پویا د دین والنبوته پیغمبري هغه کې الله تعالی ډیر پیغمبران نه لیګلی ورزقناهم من الطيبات او ورکړی مونږه هغه ته روزی د پاکو سیزونو نه خوراکونه الله تعالی او ورکړی د پاکو سیزونو وفضلناهم على العالمين او ورواله ورکړی مونږه هغه ته د هغه زمانی په خلکو باندې على العالمین مخکې دا بار بار ذکر شوی د هغه زمانی په خلکو الله تعالی هغه ته غوراوالی ورکړی د دې زمانی په خلکو باندې دغه غوراوالی ثابت نه لري وآتیناهم بینات من الامر او ورکړی مونږ هغه ته بینات انخکارا من الامر د حکمونو د دین نه د الله تعالی د حکمونو نه بینات من الامر د دین مراد احکام د حلال او د حرامو ته مراد دي په تورات کې د حلال او د حرامو بیان شوی تفصیلا فمختلفون اختلافون کدی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسو دغه نه چراغ یی ته علم علم تراغه بغی بینهم د وجه د زد نه بینهم و بین اهل الحق دیو د اهل حق سره چری اختلاف وک ان ربک یقضی بینهم یقینا رب سا فیصله وکړي دی فهمند کی عمل قیامت تر قیامت پورت بننی فیما کانوا فیه یختلفون په واسه کی دی په کی اختلاف کی نو د دیو رب د دیو په واره کې بیا فیصله کوي په قیامت کې د دیو رب فیصله کوي او د الله تعالی فیصله غا عملی فیصله ده ثم جعلناک بیا وګرځولې ته مونږه علی شریعت من الامر په یو ښکار لار باندې من الامر د دین نه فتبعها نو تابع دری کو داغي علی شریعت من الامر شریعت ولیکيږي په لغت کې پراخ لار آسان لار چې هغه مقصد ته تلي هغه ته ولیکيږي شریعت په اصطلاح د شریعت کې شریعت څه ته ویل کیږي هغه احکام د الله تعالی هغه اوامر او هغه نواهی او حدود او فرایض د الله تعالی چې د پیغمبر په واسطه باندې الله تعالی خپل بندگانو ته رالیږلي هغې ته ویل کیږي هغې ته شریعت وایي شریعت باندې پوه شئ شریعت څه ته وایي اوامر د الله تعالی احکام د الله تعالی نواهی حدود او فرایض د الله تعالی چې الله تعالی د خپل پیغمبر په واسطه باندې خپل بندگانو ته رالیږلي هغې ته ویل کیږي شریعت نو اوس به تاسو خبر زده کړي پاکستان کې د الله تعالی شریعت شته دی که نه شته دی ټول اوامر د الله تعالی ټول نواهی د الله تعالی او دغسې ټول حدود او فرایض د الله تعالی هغه چې یو کم ځای کې موجود دي هغه حدود او هغه فرایض او هغه احکام چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې بندگانو ته راغلي دي بس هغې ته ویل کیږي شریعت ثم جعلناک او بیا ګرځولی ته مونږه بیا جوړ کړی ته مونږه علی شریعت په یو کولار په یو کولاوه او په یو ښکاره لار باندې من الامر د دین نه په تبعه نو د هغې تابعداري کوه الله تعالی نبی علیه السلام ته وایي ته د شریعت تابع شه نو د الله پیغمبر چې د شریعت تابع کیږي هغې ته حکم شوی دی نو مونږ او تاسو ته د الله تعالی حکم نه ولي ولا تتبع اهواء الذین او تابعداري مه کوه د خواهشاتو را کسانو لا یعلمون چې هغه نه پوهیږي لا یعلمون اغه نه پویږي مفسرین لیکلی دي د لا یعلمون نو مراد امیان جاهلان تی مراد دي مشرکین عرب دا غی په لار باندې چرته روان نشي او دویم قول مفسرین در چې لا یعلمون نو مراد اغه یهود او نصارات مراد دي چې اغه عالمان او خلی کنه سره د علم ناغي په خپل دین باندې عمل نه وکړي نو بی علم بی عمل عالم اغه په منظر د جاهل باندې دي کم عالم چې په خپل علم باندې عمل نه کوي نو هغه جاهل دی هغه داسې نه دی چې لکه هغې ته به عالم نه ویل کیږي ولا تتبع اهواء الذین نو تابعداري وکړه د الله تعالی د شریعت ولا تتبع اهواء الذین نو تابعداري مه کوه د ډیموکراسي او د جمهوریت چې هغه بنا دی په خواهشاتو د لا یعلمون باندې، یو خو په هغې کې عالمان نشته دی، بلکې زیات خلک چې دی په جمهوریت او په ډیموکراسۍ کې هغه شړ خلک دي، هغه بېدینه خلک دي، په شان د مشرکین عرب باندې. او که کم پکې عالمان دي او پوه دي، نو چې د هغې په خپل علم باندې عمل نشته دی، نو هغه هم په شان د جاهلانو باندې دي. انهم لیغنوا عنک من الله شیئا، یقینا دیو نشي لرې کولی ستانه من الله من عذاب الله شیئا، د الله تعالی د عذاب نه چې که چر تا د دې خلکو د ډیموکراسۍ د دې خلکو د خواهشاتو تابعداري وکړله، نو تا ته به په دنیا او په آخرت کې عذاب راځي، او بیا تا د الله تعالی د عذاب نه دیو نشي بچ کولی. انهم لیغنوا عنک من الله شیئا، یقینا نشي لرې کولی دیو ستانه د عذاب د الله تعالی نه هیڅ شی. و ان الظالمین بعضهم، او یقینا ظالمان بعضهم بعضی د غنا اولیا او بعض مرګری دی د یو بل، مرګری دی د یو بل. مخکې تاسو ته ما سورۃ المائده کې د دې تفصیل کړو، بعضهم اولیا او بعض. قران کریم کې خو الله تعالی وی فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء، د دې کافرانو د یهودو د نصارو په خپل میند کې ډیر زیات سخت بغض دی، نفرت دی د ټولو کافرانو د یو بل سره ورانه ده. و قلوبهم شتا، بل دی که قرآن کریم که وی نو دیده که اللہ تعالی سنگ وی داریو بل دوستان دی. نو تاستا آل تا که ما دو ترجمه کروی، او دا بار بار مقللی، دا بعضی دا یونیم خبر زکا یادوی چه قرآن که دا بار بار رازی. تاستا ما یو ترجمه دا کلی وی چه بعض هم اولیاء و بعضین، دیده یو بل دوستان دی مسلمانان پا خلاف بندی، خپل منز که اختلاف شته دی خو لیکن مسلمان تا یو دی دا مانا شوره. یا دویم دا اولیاء و بعضین مانا تاستا ما پا غذی کلی وی دا خلق د یو بل سره مشابه دي، د کوپر په کارونو کې، په ظلم کې یو بل په ظلم کې، او د مسلمانانو په خلاف باندې، په ډیموکراسۍ کې، په جمهوریت کې، او د مسلمانانو په بمبارولو کې، په مسلمانانو باندې په چاپی وهلو کې، دا د یو بل په شان دي کړي، په یو بل سره مشابه دي. بعض و ان ظالمین، او یقینا ظالمان بعضهم بعض دغنه اولیاء و بعض دوستان او مرګری د بعض لري د مسلمانانو په خلاف باندې، یا بعضهم بعض دین اولیاء و بعض یو شاند کیری د ظلم او د کوپر په کارونه کې بعض نور سره. والله ولی المتقین، الله تعالی دوست دی، الله تعالی خاص مرګری د متقینو پرهیزګارانو، الله تعالی ول پرهیزګارانو سره امداد کوي. هاذا بصائر للناس، ترغیب دی قران کریم ته، او دا آیات ولا گوی د مخکی اتلسم نمبر آیات سره. مخکی الله تعالی ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها، د شریعت تابعداری وک، ولی ذکا هاذا بصائر للناس، هاذا د قران کریم بصائر، دا د رڼا ول دلائل دی، دا د پوهې دلائل دی، دا د رڼا ول دلائل دی، په دې کې رڼا ده، په دې کې وضاحت دی. للناس، د خلقو د دلونو لپاره، و هدن، او دا هدایت دی، و رحمت لقوم یوقنون، او دا رحمت او مهربانی ده. دا قران کریم سبب د نرموالی د زړون د مؤمنانو لپاره، چې سو قران ته غوږ دی، دا غیز له نرمي، او کله چې روانه قران اثر نکاو، او قران ته ساړو بیده، بعض خلک داسي قران ته لس منټه کینی ته واری چرته وسپري بډه کې ورګی دي بس تاویګه، او دا داسې دی لکه چا چې د تړلې دی ته، الکه داسا د الله بنده د مؤمن مسلمان د پاره قران د رحمتونو کتاب دی، دا د زړه د نرمینو کتاب دی. ډیر خلک دا سری په معاشره کې چې هغه کله ویډیوګانې ګوري او یا د مسلمانانو غیبت کوي، دوه ګنټې درې ګنټې تیر شي خو لیکن په هغې باندې تنګیږي او نو له بیا خوب ورځي، خو کله چې د الله تعالی کتاب ته کینی او د هغې لږ معمولي خبره اوږده شي، بس وایي دا به نه ستړی کیږي، نو بس وایي مونږ چرې زری زری کړو پی. و رحمت للمؤمنین، او دا رحمت دی لپاره دغه لقوم یوقنون، دا قوم لپاره چې هغه یقین کوي. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، په دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي او رد دی په منکرینو د شریعت باندې. ډیر خلک داسې ری شریعت او غیر شریعت هغه یو شی ګڼي، قرآن او ډیموکراسي، د الله تعالی نظام او ډیموکراسي هغه یو شاندګي ګڼي، الله تعالی په هغه باندې رد کوي. دا دوانه یو شی نه دی، شریعت د الله تعالی قانون دی او د الله تعالی نظام دی، او ډیموکراسي دا د شیطان ګندګي ده، ډیموکراسي دا ستاسو په خواهشاتو باندې بنا ده. نو دا یو شاندې کې مګڼې، دا یو شاندې کې نه دی، دې کې ډیر زیات دوی فرق دی، یو آسماني نظام دی، یو د الله تعالی نظام دی، او بل د فرعونیانو نظام دی. نو دې دوانه کې ډیر زیات فرق دی. ام حسب الذين يغمان کہ کسان اس طرح سیئات جغنا کر اعمال کیں بد کارونه کیں ان نجعلهم اغس گمان کیں چ او بغردو منگ دیو لرا کر لذین پشان دا کسان من امنو چی ایمان راول لے عمل صالحات او عمل نکڑے دین ایک سوا محیاهم چ برابر دے جون دی او ممات او مرگ دیو دا کما خلق چی بی دینی کیں او داغی دا گمان دے داغی دا گمان دے چ مونگ او مومنان مسلمانان دا یو شند کیو سوا محیاهم او مماتهم چرا دیو مرگ او دیو جن چرا غیو شاند کرے نه نه الله تعالی وی چی دا گمان دینه کی دی دوانو کی لوی فرق دی د مومنانو مسلمانانو جن اغا په طاعت الله تعالی کرے او د کافرانو جن اغا په معصیت کرے اغا په گناهونو کرے دا برابر نش کیدله دا مومنانو مسلمانانو په زلونو کی اطمینان دی او تسلی ده د کافرانو په زلونو کی پریشانی ده او خفګان ده او دغه سی دا مومنانو مسلمانانو د پاره په وخت د مرګ کی بشارت ده خوشحالی ده د الله تعالی ملائکو ترازی اطمینان ده او د کافرانو د پاره په وخت د مرګ کی ذلت ته رسوایی ده او د الله تعالی ملائک راضی هغه له سزاګانی ورکی دا ګمان مکوئ چې دا مسلمانان هغه چې نیک اعمال کوي د الله تعالی پیغمبر په طریقه باندې دي او د الله تعالی شریعت غواړي او بل هغه دي چې هغه د الله تعالی د شریعت نه خلاف دي د خپلو خواهشاتو تابعدار دي دا دواړه چرته برابر نشي کېدلی د دیو مرګ او ژوند دا بالکل له یو بل نه جدا دي مرگ د مسلمانانو په طاعت د الله تعالی کړي مرگ د کافرانو پړې ژوند د کافرانو پړې دیموکراسي کړي د مسلمانانو ژوند هغه د الله تعالی د نظام په غوښتلو کړي او د دیموکراسانو هغه په جمهوریت کړي په بیجنۍ کړي د مسلمانانو مرگ هغه چې راضي په تسلی سره راضي هغې له د الله تعالی ملائک زیری ورکوي او د هغې د مسلمانانو چې روح وځي هغه ته داسې وځي په حدیث کې راغلی دي لکه هغې ګلی شوي وړه دي او په هغې کې یو ویښته دی هغه خلک راکاږي او د کاپیرانو نه چې کله روح وځي لکه د چا نه چې په ژوندینې باندې سرمن وباسي داسې تکلیف هغې ته الله وایي دا ګمان مه کوئ چې دا دواړه برابر دي دا د الله تعالی په شریعت کې برابر نه دي ها دا په ډیموکراسۍ کې دا برابر دي په ډیموکراسۍ کې فرعون ابو جهل او داسې بل غټ کاپر یندو او سیک او مسلمان د دې وټ دا یو شان دي الله تعالی دا برابر نه دي ام حسب الذين يغمان کہ کسانی طرح سے آتے چغنا کار عبادت کارونه کہ ان یعلهم چوب گردو من دی لرا کہ الذين امنوا پشان دا کسانو چې ایمان راوړل عمرونه کړی دی نیک په طریقه پیغمبر باندې سوا ام محیاهم چې برابر دی چې برابر دی د دوانو جون و محیاهم و مماتهم او مرد دی دا برابر نه دی بلکې سا ما یحکمون بد دا هغه فیصله چې دی کوي دی چې کم فیصله کوي دا ډیر زیاته بد